asıl da ömrümü vermişim sana. Aşk yalanmış, sevda yalan, keder oldu bana kalan. Bir masalmış bu yaşanan, yalanmış yalan. Aşk yalanmış, sevda yalan, keder oldu bana kalan. Bir masalmış bu yaşanan, yalanmış yalan. Bakışın, gözler yalanmış, yalanmış gülüşün, sözler yalanmış, yalanmış bakışın, gözler yalanmış, yalanmış gülüşün. Sözler yalanmış, aşk yalanmış, sevda yalan, keder oldu bana kalan. Bir masalmış bu yaşanan, yalanmış yalan. Aşk yalanmış, sevda yalan, keder salmış bu yaşanan, yalanmış ya. Aşk yalanmış, sevda yalan, keder oldu bana kalan. Bir masalmış bu yaşanan, yalanmış ya. Feryadım yandı, düştüm sevdamı, sahram anlamadı. Hıçkırdım, ağladım, yüreğime kan doldu. Düştüm sevdamı, sahram anlamadım.

bak saçlarıma kar yağdı, kar yağdı, kar yağdı da kalkmıyor. Felekten boğazıma eldeydi, eldeydi, eldeydi bırakmıyor. Dağlar duman böyle, geçti zaman böyle. Yar benden umut kesmiş, halim yaman böyle, halim yaman böyle. Dağlar duman böyle, geçti zaman böyle. Yar benden umut kesmiş, halim yaman böyle, halim yaman böyle. İnanmıyorsan elleme, elleme, elleme bari beni. Kime şikayet edem ey zalim, ey hain, vefasız seni, seni. Dağlar duman böyle, geçti zaman böyle. Yar benden umut kesmiş, halim yaman böyle, halim yaman böyle. Dağlar duman böyle, geçti zaman böyle. Yar benden umut kesmiş, halim yaman böyle, halim yaman böyle. Yar benden umut kesmiş, halim yaman böyle, halim yaman böyle. Dağlar duman böyle, geçti zaman böyle. Yar benden umut kesmiş, halim yaman böyle, halim yaman güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Adın dağlara yazılır, Kardeşliğin vaktidir, dünya aşka bezenir. Gözlerin, gözlerin çoban yıldızı gibidir. Gözlerin ince sızıdır. Denizler kurusa bile, kutuplar çözülse bile, tarih yeniden yazılır, her zaman aşk kazanır. Denizler kurusa bile, kutuplar çözülse bile, tarih yeniden yazılır, her zaman aşk kazanır. Kız çocuğu bebeğine ninni söyler, avucunda evreni tutar, evcilik oynar öylece. Gülümser, gülümser, güller açar gül yüzünde, savaş biter yeryüzünde. Denizler kurusa bile, kutuplar çözülse bile, tarih yeniden yazılır, her zaman aşk kazanır. Denizler kurusa bile, kutuplar çözülse bile, tarih yeniden yazılır, her zaman aşk kazanır. Denizler kurusa bile, kutuplar çözülse bile, tarih yeniden yazılır, her zaman aşk kazanır. Denizler kurusa bile, kutuplar çözülse bile, tarih yeniden... Yeşermez bahçem, kapanmaz yaram zaman içinde. Gel de bir gör şu halimi kullar içinde. Yeşermez bahçem, kapanmaz yaram zaman içinde. Ağlamaya, bir gün gelir bu hasret biter, döneceğim ağlama. Bekle beni ağlama. Ağlamaya, ağlamaya, bir gün gelir bu hasret biter, döneceğim ağlama. Bekle beni ağlama. selamın, her kelamın yaradır bende. Son bir kere görseydim son nefesimde. Sen de git yar, sen de bırak, sen de unut beni. Ha, kanasın yaram, sararsın bahçem zaman içinde. Sen de git yar, sen de bırak, sen de unut beni. Ha, kanasın yaram, sararsın bahçem zaman içinde. Ağlama yar, ağlama yar. Bir gün gelir bu hasret biter, döneceğim ağlama. Bekle beni ağlama. Ağlama yar, ağlama yar. Bir gün gelir bu hasret biter, döneceğim ağlama. Bir gün gelir bu hasret biter, döneceğim ağlama. Bekle beni ağlama. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Koca bir dünya.

adam cebinde taşır da senin gibi geleni orasıya. Asiye, asiye, tütün koydun kesiye. Koy asiye, asiye, tütün koydun kesiye. Anam seni verila bir bapır asiye. Oy asiye, oy oy. Anam seni verila bir bakır asiye, o asiye. Baban bu yıl kurbanı çifter çifter kesiyor. Baban bu yıl kurbanı çifter çifter kesiyor. Baban bu yıl kurbanı da çifter çifter kesiyor. Oy asiye. Baban bu yıl kurbanı da çifter çifter keseyi, o asiye, o asiye, asiye, tütün koydun keseyi, o asiye, asiye, tütün koydun keseyi. Baban seni verila bir bakır asiye, o asiye, o yol. Baban seni verila bir bakır asiye, o asiye. Güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatanlar. Yaşların silip de gel, yarimsızlar yalnızlığı bilip de gel. Gül bakışlım gel. Gül teninden oyalanıp süzül de gel. Gül bakışlım gözyaşların silip de gel. Yarimsızlar yalnızlığı bilip de gel, gül bakışlım gel. Çare bilmez dertlerinle yolun gözlerim, gül kokuşlum gel. gözlerim, gül kokuşluğum gel. Ay büyüdü gecelerde seni beklerim, akgardanda gül kokulu tenin özlerim. Çare bilmez dertlerinle yolun gözlerim, gül kokuşluğum gel. İstiyor sana gel, istiyor koma beni gönlüm, gelip görmek istiyorum. Kovma beni dergahım, kovma beni dergahım. Gelip görmek istiyorum, kovma beni dergahımdan, kovma beni dergahımdan, kovma beni yar kapımdan. Kovma canan yaralıyım, ben bir bahtım karalıyım. Dost seninden yaralıyım, dost seninden yaralıyım. Vurma canan yaralıyım, ben bir bahtım karalıyım. Dost seninden yaralıyım, dost seninden yaralıyım. Hey. Dileğimi eyle kabul, dileğimi eyle kabul. Gel derdime bir çare bul, sen canansın bende bir kul. Kovma beni dergahından, kovma beni yar kapından. Sen canansın bende bir kul, kovma beni dergahından, kovma beni dergahından, kovma beni yar kapından. Kovma canan yaralıyım, ben bir bahtım karalıyım. Dost elinden yaralıyım, dost elinden yaralıyım. Vurma canan yaralıyım, ben bir bahtı karalıyım. Dost elinden yaralıyım, dost elinden yaralıyım. Thank you. canım bir durgun, sessizlikle örtülü her şey ve yırtılmış bir tül gibi savrulup duruyor zaman. Ve yırtılmış bir tül gibi savrulup duruyor zaman. Yamaçlarla aranıp dururken bir şeyleri sessiz ve sakin beklemekte, bekledikçe dileylenen yürek. Belli ki dağların, denizlerin ve göllerin üzerinde. Belli ki dağların, denizlerin ve göllerin gelirse her belki yakındır, belki yakındır doğayı ve hayatı saksacarsak. Belki yakındır doğayı ve hayatı saksacarsak. Duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Aşar mı buz damlarını? Kanla öfke bir sorun. işsiz geçen mevsimlerdi. Nisan olup yol alıyor. Güneşsiz geçen mevsimlerdi. Nisan olup yol alıyor. Ne fayda suskun yaşamak ki kavga seni çağırıyor. Ne fayda suskun yaşamak ki vurmuş gelmiş. Gözlerin bilmez olmuş sende. Havalandırmada çektirdiğim fotoğrafım var ya, ona bakıyorum. Bana bakıyordun gözlerimin içine. O fotoğrafa baktığımda sanki yanımdaymışsın ve gözlerimin içindeymişsin gibi hissediyorum. O kadar sıcak, o kadar yakın hissediyorum ki seni. Hep bakıyorum pırıl pırıl aydınlığına gözlerini. İyi ki bakmışsın, iyi ki bırakmışsın gözlerini bende. Tümüyle kendini vermek, her şeyde, dostlukta, aşkta, kavgada. Hiç iter mi bir yanımız? Hayır, yalnız çoğalır, güzelleşir. Hesapsız, kitapsız yürünen yol, adanan yaşamlar, yarının kurulmasını sağlayacak. Güneşten alıp gücünü, yeniyi kuracak. Yastığını ben aldım. Hani uçurtma işlenmiş olan, ona sarılıp yatıyorum. Ve hep yalnızlığımı paylaşmak için bana sarılman geliyor aklıma. Seni çok özledim, gel artık. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum, sevgiyle canım yoldaşım. Tarihsiz bir sevdada, kimliksiz bir sessizliktin, haykırışlarla çağlarken yüreğim, durgun limanımdın. Sen benim adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Fırtınalarda yolunu kaybeden gemi misali, rotasız ve pusulasız kalmışken yüreğim ve hoyratça savrulurken bir limandan bir limana, teslim olmuşken kaderine, apansız sana rastladım o limanda. Sen benim adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Bakmaya kıyamazken gözlerine, tutmaya cesaret edemezken ellerini ve bütün cümlelerin sustuğu o yerde sessiz bir haykırıştı yüreğim, eşsiz bir mutluluktu yaşadığım. Sen benim adını koyamadığımdı. Senin adın kavuşmak olsun. Sonbahar yaprakları dökülürken içimden, hazanı yaşarken bahar kokulu sabahlarda, yüreğim üşürdü gözlerinden sel olup akan yağmurda. Sırılsıklam ıslanırken ruhum solmuştu bahçemdeki tüm güller. Sen o bahçemdeki açan tek güldün. Sen adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Dağ çiçeğim, yaban gülüm, asi sevdam, saçının bir teline bir ömür adadığım, gözündeki bir damla yaşına şehirleri yaktığım, isyanım, feryadım, kavuşulmazım. Sen vazgeçemeyeceğim yasaklığım, sen adını koyamadığım, senin adın kavuşmak olsun. Sen benim yanı başımdaki uzağım, sen benim uzağımdaki en yakınım. Dokunmam yasak, sevmem yasak. Sensiz bu hayatta yaşamam tuzak. Sen adını koyamadın, senin adın kavuşmak olsun. Sisli bir gecede ses olup da gel. Bir sonbahar gününde yağmur olup da gel. Soğuk bir kış gününde rüzgar olup da gel. Ilık bir yaz gecesinde düş olup da gel. Sen bana yasaklarından sıyrılıp da gel. Sen adını koyamadığım senin adın kavuşmak olsun. Bir gün gelir de tutarsam ellerini, bakarsam gözlerine sevgi dolu. Doğarsa sende yeniden bu beden ve o gün verirsem şayet son nefesimi, ölmeden haykırmak isterim son bir kez. Sen adını koyamadığım, sen yaban gülüm, sen dağ çiçeğim, sen ruhu revanım, sen yaşama sevincim, yasaklım, adı bende saklım. Senin adın kavuşmak olsun. Senin adın, senin adın seviyorum olsun. Senin adın seviyorum olsun. Seviyorum olsun. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni avucumda. gelir piraye, piraye, piraye diye. Benim bağırasım gelir piraye. Akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo. Thank you.

bizim gibi. Şimdi sokaklar bu seler ordusunda. Çünkü sen geldin, aşk sana benzedi. Öyle bir rüya. Öyle bir rüya öyle. Öyle bir rüya. Beyoğlu'nda bir tramvay, raydan çıkmış vay. Sensiz bunca yıl nasıl yaşadım ah, vay ki ömrüme vay. Beyoğlu'nda çıkmış vay. Yıkıldı gitti içimizdeki saray. Vay ki aşkımız ay. Öyle bir rüya öyle. Öyle bir rüya öyle. Öyle bir rüya öyle. Gözlerin yorudu. Yaktın gözlerin yorudu. Yaktın gemileri, kıyına vurdu. Gözlerin uçurdu, gözlerin yorudu. Yaktın gemileri, kıyına vurdu. Gözlerin. Seveceksin inadına. Yüreğin kan ağlasa da güleceksin inadına. Zindanlara düşsen bile, ateşlerde sönsen bile, binlerce kez ölsen bile, doğacaksın inadına. Zindanlara düşsem bile, ateşlerde sönsem bile, binlerce kez ölsem bile, doğacaksın inadına, doğacaksın inadına. Ne şüphe duy, ne de kork. Öyle teslim olmak da yok, yeneceksin inadına. Zindanlara düşsen bile, ateşlerde sönsen bile, binlerce kez ölsen bile, doğacaksın inadına. Zindanlara düşsen bile, ateşlerde sönsen bile, binlerce kez ölsen bile, doğacaksın inadına, doğacaksın inadına. İnadına, inadına, seveceksin inadına, bir gün sende konacaksın, mutluluğun kanadına. İnadına, inadına, seveceksin inadına, bir gün sen de konacaksın, mutluluğun kanadına, mutluluğun kanadına. İnadına, inadına, seveceksin inadına, bir gün sen de konacaksın, mutluluğun... Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Sandıkta savrulup gidiyor. alemi. Sona eklenmedi önce gideni. Ayrılık gününü kör dereleri bölünüp gidiyor nehir dedi. Ayrılık gününün dost dost kör dereleri. Azrail'im gelir kendigah, ne ağadır ne efendigah, sayır günler tükendigah, yol sonu görünüyor. Yerlere bir of demedim. düştü ateşe. Yine de bu yangını söndüremedim. Bağıra bağıra yazdım seni içime. Bir kez olsun yüzünü güldüremedim. Bağıra bağıra yazdım seni içime. Bir kez olsun yüzünü güldüremedim. Başım akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Sevda koyar

Can kuşunu bana uçur, aşk elinize vade içir. Can kuşunu bana uçur, aşk elinize vade içir. Hırka ile şaldan geçir, ürüyanın olayım seni. Hırka ile şaldan geçir, rüyanın olayım seni. Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kandır beni. Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kandır beni. Sarhoşuma yıksır beni, destanın olayım seni. Sarhoşuma yıksır beni, destanın olayım seni. İçin gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Zaman yerinde sayarken ben niye tükenmişim? Gözümde yârim canlanmış, gülmeye üşenmişim. Zaman yerinde sayarken ben niye tükenmişim? Gözümde yârim canlanmış, gülmeye üşenmişim. Heveslerim kursağımda, umudum gözümde kalmış. Gündüz bana gece olmuş, karanlığa bürünmüşüm. Sevdam gecemde ışık, sevdam bağrımda ateş. Hasretinden divanim, etme eyleme güneş. Sevdam gecemde ışık, sevdam bağrımda ateş. Hasretinden divaneyim,

aşk ateşi. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşayanlar. Azalır geceler, bu

denizler kurusa bile kutuplar çözülür. Gözlerinde sakla beni, bana el.